याकूब ने कहा, मैं अनकरीब अपने परवरदिगार से तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। बेशक वही है जो बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है।